Το 1982 τιμήθηκε με Όσκαρ για το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς». Το 2001 το έργο του «Μυθοδία» επελέγει από την NASA σαν η επίσημη μουσική για την αποστολή 2001 Οδύσσια στον Άρη. Σήμερα μέχρι τις 7 Βαγγέλης Παπαθανασίου. Πιο διάσημος Έλληνας συνθέτης στον πλανήτη. Βαγγέλης Παπαθανασίου. Μουσική από την κλασική ταινία του Ridley Scott του 82 Blade Runner ξεκίνησε στο πρώτο μέρος του αφιερώματος σήμερα στο Βαγγέλη. Τι να πρωτοπαίξουμε από αυτή την εκπληκτική δισκογραφία. Υπήρχαν δύο άλμπουμ, Οδές και Ραψοδίες. Θρυλικά άλμπουμ με τα μοναδικά παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια και τους θεσπέσιους βυζαντινούς ύμνους στην τελειότερη ίσως και πληρέστερη όπως έχει λεχθεί απόδοσή τους. Μια τομή και σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική. Από το άλμπουμ «Οδές» είναι η Ειρήνη Παπά και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ο Πυρμπύλης κι ο Μεμέτας. γρασόπουλο πήγαιναν για να φαν να πιούν. Κι που τρώγαν, κι που πίναν, κι που γλένταγαν. Κι που τρώγαν, κι που πίναν, κι που γλένταγαν. Κάποιος έπιασε κουβέντα για τη σώμα. Κάποιος έπιασε κουβέντα για τις σε δουν τα παλικάρια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς οι επαγγελματίες λέμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει όμως και πολλές κάρτες. Άλλος πελάτης έχει Visa, άλλος Mastercard, άλλος American Express, άλλος Diners Club, άλλος Union Pay. Και αν έχει κάρτα που δεν τη δέχεται το τερματικό σου, ο πελάτης χάνει το δίκιο του και εσύ χάνεις τον πελάτη. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr/MyAlphaPOS. My Alpha POS. Από την Alpha Bank. Την 5η 29 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Τα επιμελητήρια Πειραιά, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και όλοι οι ασφαλιστές, πράκτορες, μεσίτες, σύμβουλοι, συντονιστές δίνουν το ετήσιο ραντεβού τους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πρέπει να μην λείψεις, πρέπει να είσαι εκεί. 2007. Η πρωτοβουλία της ηθοποιού Ζέτας Δούκα και μιας ομάδας επιστημόνων με αγάπη για τον άνθρωπο δημιουργούν την ANASA, την πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Στόχος η ενημέρωση, η αφύπνιση, η θεραπεία και η στήριξη. Έτσι, σήμερα μπορείς και εσύ να προσφέρεις ANASA όπου χρειάζεται. Ενημερώσου στο anasa@trofigiaskepsi.gr και στο τηλέφωνο του Κέντρου Ημέρας ANASA 210-9212-345 και γίνε φίλος ή δωρητή στο anasa.com.gr. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπουργείο Υγείας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όλες αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνώ. Εβίβα. Δύο νέες γυναίκες σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής στην Ελλάδα, στη δική μας ταραγμένη εποχή. Εβίβα! Και όσο είμαστε μαζί, όλα θα πάνε καλά. Εβίβα! Να ζήσουμε! Χιούμορ και συγκίνηση για δεύτερη χρονιά στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, για λίγες μόνο παραστάσεις. Για κρατήσεις, 210-5298-922 και viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Σήμερα στον ήχο είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη. Το τηλέφωνο πάντα εδώ στο Βήμα FM 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε γράφοντας Βήμα FM αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Η Λουβίδα Ζουγρή είναι υπεύθυνη για το διαδίκτυο. Σήμερα Βαγγέλης Παπαθανασίου, που έχει επηρεάσει την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών παγκόσμια και θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου θα ακουστεί τώρα σε μία μουσική που είχε γράψει ενώ ήταν ακόμα μέλος στους Aphrodite's Child. Ήταν ένα έργο που έκανε τον John Anderson τον Yes να τον πλησιάσει και να τον καλέσει στο συγκρότημά του τους Yes, τότε που είχαν πρόβλημα με τον οργανίστα τους. Είναι το soundtrack και είναι η πρώτη συνεργασία με τον διάσημο Γάλλο σκηνοθέτη Frederic Rochefort το 1973. L'Apocalypse des animaux. Thank you. είναι το πρώτο μέρος σε μια σειρά αφιερωμάτων που θα κάνουμε για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Πάμε σε ένα επίσης άλμπουμ της δεκαετίας του 70. Είμαστε στην πρώτη περίοδο στην σόλο καριέρα του Βαγγέλη μετά την διάλυση των παιδιών της Αφροδίτης. Το άλμπουμ λεγόταν Earth. Βγήκε το 1973. Ένα κλασικό άλμπουμ του Βαγγέλη από όπου ακούμε το Sunny Earth. Ah! Έχει γραφτεί ότι αυτό το άλμπουμ του Βαγγέλη Παπαθανασίου, από που ακούμε το κομμάτι τελειώνει το Sunny Earth, είναι ένα από τα πρώτα δείγματα του progressive rock αρχές δεκαετίας του 70, και μάλιστα ένα άλμπουμ που δεν είναι μόνο progressive rock, αλλά οδηγούσε στη μουσική new age με ένα άλλο κομμάτι που υπάρχει στο άλμπουμ. Earth λοιπόν, ένα από τα εξαιρετικά άλμπουμ στη δισκογραφία του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το έργο Μυθοδία, που επελέγει, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, από την NASA σαν η επίσημη μουσική για την αποστολή 2001 Οδύσσια στον Άρη. Θα είναι το πρώτο μέρος από το έργο αυτό. Το βράδυ στην επανάληψη της εκπομπής θα ακουστούν και περισσότερα κομμάτια από την Μυθοδία. Το παρουσίασε για πρώτη φορά το 1993 σε κονσέρτο. Το ηχογράφησε το 2001 στο Λονδίνο με την London Metropolitan Orchestra. Ο Βαγγέλης παίζει όλα τα synthesizers και τα keyboards. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων σοπράνος διάσημες και από τις πιο γνωστές, Kathleen Battle και Jesse Norman. Η ταινία, η επόμενη από όπου θα ακούσουμε ένα θέμα, είναι του 2004. Σκηνοθεσία Oliver Stone, Αλέξανδρος. Με πρωταγωνιστή τον Colin Farrell. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου γράφει τη μουσική σε αυτό το φιλμ, όπως σε πάρα πολλές ταινίες μέχρι τότε. Ένας από τους συνθέτες που έγραψε μουσική με πάρα πολλούς από τους μεγάλους σκηνοθέτες των τελευταίων 40 χρόνων. Ακούμε Βαγγέλη από τον Αλέξανδρο. Thank you.